Loteria trwa tylko do 27 października, a do niedzieli 8-pak piwa Żywiec za 17,99. Regulamin na carrefour.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 25 października, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Pierwsze dwa protesty Prawa i Sprawiedliwości zostaną rozpatrzone w środę. Zapowiada to rzecznik Sądu Najwyższego. Senatorowie już prawie gotowi do pracy, muszą być jeszcze tylko zaprzysiężeni. Dzisiaj odebrali zaświadczenie o wyborze. W serwisie też o tym, że przedsiębiorcy niechętnie informują klientów o tym, że można do nich zwrócić zużyty sprzęt elektroniczny. W środę Sąd Najwyższy rozpatrzy pierwsze dwa protesty Prawa i Sprawiedliwości dotyczące wyborów do Senatu. Zajmie się nimi Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, mówi rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski. Taki protest rozpoznawany jest przez trzech sędziów zawodowych i oni po rozpoznaniu, po merytorycznej ocenie protestu wydają postanowienie, które ma formę takiej opinii. I wszystkie opinie, które są wydane po rozpoznaniu wszystkich protestów, trafiają na koniec pod obrady całej Izby, pełnego składu Izby i ten pełny skład Izby wydaje uchwałę co do ważności wyboru, czy do nieważności w całości, czy w części. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wyborczych Sąd Najwyższy kieruje sprawę do Państwowej Komisji Wyborczej. Do Sądu Najwyższego do dzisiaj wpłynęło 201 protestów wyborczych. Senatorowie już oficjalnie z zaświadczeniami o wyborze. Dokumenty potwierdzające wybór do Izby Wyższej Parlamentu wręczył przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wiesław Kozielewicz. Podobnie jak w poprzednich kadencjach, tak i tym razem dojdzie do sporych roszad w składzie Senatu. Tomasz Marciniuk. Na ponad połowę senatorów to będzie kontynuacja pracy z Senatu 9 kadencji. Do grona weteranów w Izbie Wyższej należy Jerzy Chruścikowski z Prawa i Sprawiedliwości, dla którego będzie to 6. kadencja. Zawsze było tak, że ta przewaga była opcji, która wygrywała wybory. Teraz jest bardzo ciekawe, czy zdołamy mieć tą większość, czy będziemy w takiej równowadze, kiedy ta równowaga będzie decydowała. Co piąty senator nie ma w ogóle parlamentarnego doświadczenia. Jednym z debiutantów jest wieloletni samorządowiec Ryszard Bober z PSL-u. Samorządowa jest mi bardzo bliska i będę tu zabiegał o to, żeby samorządy dalej były tym podmiotem, który tak naprawdę doprowadził do takiego rozwoju, jakim jesteśmy. Zaprzysiężenie nowych senatorów odbędzie się na inauguracyjnym posiedzeniu 10. kadencji 12 listopada. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Nie wszyscy przedsiębiorcy informują klientów o możliwości zwrotu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Tak wynika z najnowszej kontroli przeprowadzonej przez Inspekcję Handlową na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Inspektorzy sprawdzili ponad 100 przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą sprzętu AGD. Nieprawidłowości stwierdzono w co czwartej z kontrolowanych firm. Uchybienia dotyczyły najczęściej braku widocznej informacji o tym, gdzie i na jakich zasadach klienci sklepu mogą bezpłatnie oddać zużyty sprzęt, mówi Marta Bazyluk-Pitera z Departamentu Inspekcji Handlowej UOKiK. W tym zakresie sprawdzano, czy w widocznym miejscu, w punkcie sprzedaży, znajdowały się informacje o punktach zbierania zużytego sprzętu, a także czy wskazano, że dystrybutor jest zobowiązany po pierwsze do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstwa domowego w punkcie sprzedaży, po drugie, nieodpłatnego odbioru tego sprzętu w miejscu dostawy sprzętu. Urzędnicy przypominają, że sklepy mają obowiązek przyjęcia zużytego sprzętu, gdy klient kupuje nowe urządzenie. W ramach kontroli inspektorzy nałożyli na przedsiębiorców 22 kary w łącznej wysokości 117 tysięcy złotych. W Warszawie u zbiegu ulicy Agrykola i Aleje Ujazdowskie odsłonięto pomnik polskiego przywódcy Górnego Śląska, Wojciecha Korfantego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwa, w tym prezydent oraz premier, samorządowcy i liczne delegacje ze Śląska. Jak mówili uczestnicy dzisiejszych uroczystości, Wojciech Korfanty po wielu latach starań symbolicznie dołączył przy stołecznym trakcie królewskim do pomników Ojców Niepodległej. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że pomnik śląskiego lidera będzie skłaniał do refleksji nad jednością Polski i Polaków. Mam nadzieję, że nikt koło tego pomnika nie przejdzie obojętnie. I mam nadzieję, że każdy, kto zna naszą historię, a zwłaszcza trudną historię II Rzeczypospolitej, tą polityczną, będzie widział w tym... W tej alei wyraźne wskazanie do zgody, że Polska jest jedna. Pomnik przedstawia postać opartą o postument, na którym znajduje się napis Wojciech Korfanty, polityk, chrześcijański demokrata. Data odsłonięcia monumentu jest nieprzypadkowa. Dokładnie 101 lat temu Wojciech Korfanty w ostatnim wystąpieniu na forum niemieckiego Reichstagu domagał się zjednoczenia wszystkich polskich ziem oraz dostępu do morza dla odradzającej się Rzeczpospolitej. Przemysław Lis, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Ruszyła 13. kolejka w piłkarskiej ekstraklasie. Lider Pogoń Szczecin przegrał 0-2 w Krakowie z Krakowią. Oto analiza meczu trenera Pasów Michała Probierza, który na ławce trenerskiej zasiadł dzisiaj w ekstraklasie po raz 400. Pierwsza połowa na pewno była bardzo taktyczna, bo jeden i drugi zespół nie chciał się otworzyć. Jeden i drugi zespół był skoncentrowany na tym, żeby wygrać środek pola. Mieliśmy momenty takie, że wygraliśmy, momenty, że przegraliśmy. Nie było w pierwszej połowie zbyt dużo szałów, nie było w tej pierwszej połowie zbyt dużo akcji. Ale w drugiej połowie w pewnym momencie mieliśmy przewagę i pachniało bramką z boku. I to się udało zrobić. I najważniejsza była ta druga bramka, która trochę uspokoiła spotkanie. Krakowie awansowała na drugie miejsce i traci punkt do Pogoni, która wciąż jest liderem. Po raz trzeci w sezonie przegrał przy bułgarskiej Lech Poznań. Tym razem 1-2 z Zagłębiem Lubin. Porażka lidera piłkarskiego, zwycięstwo koszykarskiego i to wysokie. Polski Cukier Toruń pokonał 100-64 MKS Dąbrowę Górniczą i ma komplet zwycięstw na koncie. W siatkówce dziś w Sofii rozlosowano grupy fazy zasadniczej Ligi Mistrzów Siatkarzy i Siatkarek. Najciekawiej zapowiada się pojedynek wicemistrza Polski. Projekt Warszawa zmierzy się z Perugią, której szkoleniowcem jest trener reprezentacji Polski Vital Heinen. Trudne zadanie czeka mistrzynie kraju, czyli ŁKS Łódź, trafiły na broniącą trofeum ekipę z Nowary. Reprezentacja piłkarzy ręcznych na zakończenie turnieju towarzyskiego rozgrywanego w Argentynie gra z Rosją i przegrywa do przerwy 11-20. Wcześniej biało-czerwoni przegrali z Hiszpanią i z gospodarzami turnieju. A w Turcji trwają klubowe Mistrzostwa Świata Kobiet w beach soccerze. Do wielkiego finału awansowała drużyna Lady Grębach. O przebiegu meczu półfinałowego opowie trener Jarosław Jegielski. Dzisiejszy mecz wygraliśmy po rzutach karnych. Zagraliśmy przeciwko drużynie rosyjskiej, Zvezda, 8 reprezentantek Rosji plus kapitan reprezentacji Anglii Molly Clark. Bardzo doświadczone zawodniczki, bardzo dobre zawodniczki, ograne przede wszystkim. Mecz walki i wygraliśmy w rzutach karnych. Co daje nam grę w finale? A finał w niedzielę z Pawiją. Nasze panie na plaży z nadziejami. Straciła jej już reprezentacja Polski w futsalu, która walczy w eliminacjach Mistrzostw Świata. Po porażce z Gruzją przyszła porażka 1-2 z Finlandią i Polacy na mundial nie pojadą. Jeszcze na koniec wynik z Premier League, który będzie się zapewne śnił dzisiaj Janowi Bednarkowi. Reprezentant Polski zagrał w obronie Southampton, a Święci przegrali 0-9 z Leicester. 3 gole Wardiego. We Francji kolejne zwycięstwo Monaco z Kamilem Glikiem w składzie. 1-0 z Nantes. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w ciągu dnia pogodniej, słonecznie. Na termometrach będzie od 15-23 stopni. Tej nocy na północnym wschodzie możliwe deszcze, w innych regionach pochmurno, ale padać nie powinno. Na termometrach od 7-12 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Goście do pana. Nie, kurier. A co pan zamówił? Powiemy? Nie mogę. Ale wie pan, radio to teatr wyobraźni. To dopiero teraz będzie. Co ten Pil zamówił? Może lepiej się przyznać. Nie chciałbyś wiedzieć. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie znakomity pisarz Jerzy Pilch. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. O! To już? To 8,5 minuty po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. Się tak jakoś zagapiłem w znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Agnieszki Łukasiewicz. Dobry wieczór, kłaniamy się państwu. Zapraszamy od razu na nasz ofensywny Facebook, bo tam lista obecności się podpisuje i to na dwóch profilach, na moim i na ofensywnym właśnie. Można wpisywać, wybierać, przebierać, tylko należy tak po prawdzie wpisać, z jakiej miejscowości, z jakiego miejsca państwo słuchają Trójki. Zapraszamy bardzo serdecznie. W związku z tym, że ja bardzo lubię w ten sposób przemeblowywać scenariusz wcześniej ustalonej audycji, w związku z tym, że na miejscu pierwszym listy przebojów programu trzeciego dziś Daria Zawiałow, no to No to możemy to potraktować bardzo ekskluzywnie i premierowo. Tak się będzie zaczynała pewna płyta koncertowa, podwójny album koncertowy, który ukaże się nakładem Polskiego Radia w listopadzie.

życzę ci wszystkiego najlepszego. Życzę ci wszystkiego najlepszego. Życzę ci wszystkiego najlepszego. No i teraz taki obrazek z ostatniej środy ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Gala wręczenia nagród Trójki Mateuszy 2019. On jest wśród publiczności, siedzi sobie chyba tam w piątym czy w szóstym rzędzie. Tak sobie pomyślałem, żebyśmy my za rok mieli piękne i twarde orzechy do zgryzienia w związku z nagrodami Mateuszy, nagrodami trójkowymi, żeby on taką nagrodę dostał. Ralf Kamiński, wszystkiego najlepszego z nowej płyty. Kolejna piękna piosenka. I żeby dostał nagrodę ten, który tu siedzi w studiu i żeby tak naprawdę wszyscy artyści dostali nagrody, bo na to zasługują. Piękną muzykę gracie, tworzycie, kombinujecie, a my mamy, no już na bardzo wstępnym etapie mamy problem, co zagrać, czego nie zagrać, bo przecież antena nie jest z gumy i audycje też nie są z gumy. Michał Skórka, witam cię bardzo serdecznie. Dokładnie tak, Piotrze, witam wszystkich bardzo serdecznie i ciebie. I od razu, a propos tego, co powiedziałeś, bardzo dziękuję ci, że poświęciłeś mi dziś czas, bo to naprawdę jest bardzo, bardzo miłe. No, ale to nie tylko dziś, tak, kilkanaście lat temu, no zawsze, tak naprawdę. Czas to ja ci poświęcałem od momentu, wiesz od którego momentu? Since I was born, I started to decay. Tak, to pamiętam doskonale. Od 2000 roku dokładnie. Chciałbym wyjaśnić to. Michał kiedyś był słuchaczem Trójki. Mam nadzieję, że cały wciąż czas jesteś. Jest, tak. I przysłał mi, ponieważ był no, między innymi słuchaczem takiego kącika poświęconego zespołowi Placebo, Pure Mornings Fan Club. Przysłał kasetę z ich koncertem akustycznym i tam była przepiękna, rozdzierająca wersja utworu Teenage Angst właśnie z tymi słowami. No i ja tak bardzo ci dziękowałem za tę kasetę. Zresztą graliśmy z niej na antenie wielokrotnie. Tak, tak, tak. Pamiętam te czasy. To były cudowne czasy. Skinny. No czas już na drugą płytę. Ile ja mogę razy mówić o tym, że to już debiut mamy załatwiony, bo już niejednokrotnie i nie 15 razy się do tego odwoływaliśmy, a teraz numer 2. I co? Tak, płyta numer 2 jest właśnie w takich końcowych fazach miksów. Czeka jeszcze ją mastering oraz cała oprawa wizualna, którą zajmie się, tak jak przy pierwszym albumie, Marcin Ziółko, który tam stoi za nami i pewnie nam macha. Jest dużo jeszcze pracy przede mną do wykonania tak naprawdę z tą płytą. Jest, mogę powiedzieć, że jest gotowa tak w 80%. Cóż mogę rzec? Jest po prostu dla mnie w tym momencie przepiękną płytą i jestem z niej bardzo zadowolony. Faktycznie mówisz, że debiut za nami. Debiut wyszedł w 2016 roku, czyli ponad 3 lata temu. Na drugą płytę będzie trzeba jeszcze troszeczkę poczekać, ze względu na to, że wystartowaliśmy właśnie z Marcinem całkiem niedawno projekt crowdfundingowy na Polak Potrafi, do którego zresztą serdecznie zachęcam. Wystarczy wejść na polakpotrafi.pl i odnaleźć Skinny'ego. Żeby ci pomóc po prostu. Żeby mi pomóc, tak, żeby płyta się ukazała w możliwie jak najszybszym terminie. Okej, to jest jedna rzecz, ale wiesz, tak sobie myślę, że ponieważ to już trochę trwa, co jakiś czas się słyszymy. No ja teraz jakoś się mogłem umówić z tobą bez problemu, mimo że uwaga, ja to mówię przez radio, bo takie są realia. Dzisiaj oddawaliśmy do produkcji płytę Męskie Granie 2019. Wiem, a doskonale. Co się dzieje w związku z tym, co roku, w związku z tą płytą, przed jej oddaniem, no to powiedzieć, że to jest Saigon, to tak jak nic nie powiedzieć. Tym bardziej jestem wdzięczny. I wszystko się udało. I tak sobie myślę, no dobra, to jeżeli my tu cyzelujemy, żeby wszystko było okej, żeby tu łączenie się zgadzało, prawa, koncerty i tak dalej, tam jest milion szczegółów, to jak ty masz kilka lat na taką płytę, Michał, to żebyś nie przecyzelował. Ja się tego zawsze bardzo boję. Wiesz co, wydaje mi się, że jestem daleki od tego, bo w momencie, kiedy zaczynam kombinować, to wiem, że tego po prostu będzie już za dużo. I ja wiem, kiedy powiedzieć sobie dość. Wiem, kiedy powiedzieć stop. Nie pracuję dalej nad tym, załóżmy, kawałkiem. Mhm. A powiem ci szczerze, że ta płyta zajęła mi naprawdę dużo czasu ze względu na to, że po prostu tak jak przy pierwszej płycie pracuję na co dzień w zupełnie innym zawodzie i jest to dosyć trudne do pogodzenia. Każdy wolny czas poświęcam oczywiście nagraniom, kompozycjom i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że będzie okej, że nie będzie to płyta taka wymuskana, wygłaskana. Będzie dobra, po prostu taka, jaką czuję i taką oddam w państwa i twoje ręce. I uszy. Myślę, że będzie okej. I uszy przede wszystkim, tak. Tak się wszystko zaczynało, jeśli chodzi o Skiniego i jego, i nie tylko jego przygodę artystyczną z nami, z Trójką. No posłuchajmy. Polska młoda muzyka, elektroniką stoi i coś w tym jest, dlatego że no, podoba wam się to gmeranie przy zabawkach elektronicznych. To prawda, mi a my bardzo. Mamy z tego radochę. Skinny Patrini to oj, dawno to było. Który to był? Pamiętasz to było? Tak, pamiętam Duty Free 2008. 2008. W listopadzie nawet zresztą. A my wam to ukradliśmy za waszą zgodą. Yes. Na płytę. Szczęście całe. Ofensywa 3. Switch off. Ania Patrini wtedy mówiła, że to jest... Wiesz, to jest trochę zawalowany, dziwny numer. Tak, pamiętam, jak mi to powiedziała Stelmach. A co ty tak pytasz? To jest zawalowany, dziwny numer o śmierci. Tak, tyle. Tak, to prawda. I tak sobie pomyślałem, przepiękna melodia, taki ciężki temat. Dokładnie. Tak to wyglądało. Pamiętam doskonale moment, w którym szliśmy z Anią ulicą w moim ówczesnym mieście, czyli w Słupsku. Było to bardzo, bardzo niedobre przeżycie po prostu, że tak powiem. I wtedy powstało Switch-off właśnie tej nocy. Jakiś czas temu, kilka tygodni temu grałem Losing My Religion i powiedziałem, że to jest Skinny. Ale zanim to zagrałem, to nie zdradziłem, kto to wykonuje. I pamiętam, ile maili wtedy przyszło. Kto to, co to, o co chodzi, kto się na to targnął. Wow. No i okazuje się, że to zrobiłeś ty w kontekście twojego drugiego solowego albumu. Tak, to prawda, ja targnąłem się. Ja nie chcę używać takich wielkich słów, ale no, wiesz, to jest piosenka, którą zna cały świat. Dokładnie. No i teraz weź coś tu człowieku zrób, jak chcesz to zrobić, żeby się innym spodobało i żebyś tego nie zrobił jeden do jednego. To jak to się robi? To się robi tak, że po prostu trzeba... Tak się zastanawiałem właśnie nad odpowiedzią na pytanie takie, które mogłoby paść kiedyś w wywiadach. Dlaczego, po co i w jaki sposób i tak dalej, i tak dalej. Mm. Chyba trzeba kochać po prostu to, co robi Michael Stipe. Tak mi się wydaje. I rozumieć wszystko to, co śpiewa, co pisze i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy znają oczywiście melodię, wszyscy znają ten utwór. Nie ma chyba osoby, która nie potrafi zanucić tego utworu i nie znam osoby, która nie cieszy się i nie raduje, kiedy wchodzą pierwsze dźwięki tego numeru, bo to jest po prostu absolutny klasyk. Dla mnie to jest tak, po pierwsze to jest jakby hołd dla Michaela Stipe'a. Tak, dlatego, że to jest dla mnie absolutnie genialna postać, jeżeli chodzi o słowo i jeżeli chodzi o wokal, jeżeli chodzi w ogóle o taką postać i postawę artysty takiego, którego naprawdę szanuję i uwielbiam od małego praktycznie. Wprawdzie jak Losing My Religion wyszło, byłem takim bardzo małym gówniarzem, który nie do końca jeszcze kumał muzykę. 91. Tak, to miałem 10 lat, ale już tam się działo w głowie, już mi się ta piosenka na pewno bardziej podobała niż Shiny Happy People, ale na R.E.M. tak złapałem bakcyla tak totalnego przepłycie New Adventures in Hi-Fi, kiedy usłyszałem About the Letter z gościnnym udziałem Patti Smith. Mm-hmm. I wtedy mnie po prostu rozłożyło na łopatki, a przy płycie Up po prostu już zupełnie odleciałem jako prawie 18-latek. I myślę, że to jest jakby klucz do tego, żeby po prostu zrozumieć to, co artysta chce przekazać przez dany utwór. I ja myślę, że to zrozumiałem i myślę, że tak jak mówisz, że jeżeli dostałeś tych kilkanaście czy kilkadziesiąt maili, że targnąłem się na ten utwór i ja w mniemaniu moim myślę, że ten hołd mi się udał po prostu i nie spartoliłem tego. No cóż to za słowa są. Ja ostatnio przerobiłem sobie płytę Document. Mhm. No jak to musi być dziwnie, nie? W takiej głowie. Co się musi u was w głowach dziać? To jest dla mnie... Ja już nie będę miał w życiu czasu, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, ale gdybym żył 150, 170, a może 200 lat, to bym poświęcił część lwią swojego życia na to, żeby dojść do tego, co się dzieje w tych głowach. No patrz, śni się facetowi... śnią się znane postaci z tak. historii świata na B. Mhm. których nazwiska zaczynają się na B. I piszę wokół tego piosenkę It's the end of the world as we know it. And I feel fine. To niesamowite było. I taki absolutny karabin słów po tak, prostu. To jest prawda? Tak. I Bill Berry jeszcze. Ach! Mistrz słowa jednym słowem. To teraz dla mnie to jest absolutny geniusz. Mistrz przeróbki. O Jezu, może być? Dziękuję bardzo. Skinny. Potężnie to brzmi, po prostu Losing My Religion, Skinny. Dziękuję. Michał Skórka dzisiaj w studiu. Nie mów jeszcze finalnie, co będzie, czego nie będzie na płycie. Mm-hmm. Tak, bo jeszcze sam tego nie wiem tak naprawdę. Tak, najkrócej w żołnierskich słowach. Jeszcze pracujesz, jeszcze poprawiasz, dłubiesz. Tak, tak, tak. Pracuję. Potrzebne mi są jeszcze parę naście, parę dziesiąt godzin w studio, żeby poprawić trzy utwory. I już będzie płyta jakby w fazie premiksowym, finalnym. Natomiast 8 utworów już jest takich konkretnie zrobionych już do mastera. Tak. No życzę ci tego, żebyś mi nie powiedział w wywiadzie już takim oficjalnym, kiedy płyta się ukaże. Wiesz, no początki tego drugiego albumu mojego solowego były trudne, a zwłaszcza pierwsze 5 lat. nie, spoko, będzie. Ja sobie taki deadline jakby ustanowiłem luty 2020, a tak konkretniej 20 lutego, ale to jest taki mój deadline, którego będę się trzymał, ale mam nadzieję po prostu, że właśnie crowdfunding da mi tę możliwość po prostu. Bo jeżeli się uda, to wtedy płyta będzie wtedy. A jeżeli się nie uda, to będzie wtedy. To będzie trzeba poczekać troszeczkę, żeby oszczędności wzrosły. Jasne. Michał, czyli co? Dajesz nam do dyspozycji i Losing, i ten utwór, który za chwilkę, do momentu, kiedy album się ukaże? Bardzo proszę. Nail it. Taka zapowiedź, tak. Nie zapowiedź. Singiel, nie singiel. Jeszcze nie singiel. Taka prapremiera utworu, który w tym momencie gdzieś najbliżej mnie jest. Myślę, że jest po prostu bardzo pięknym utworem. No. Sorry. Po prostu, no słuchajcie, drodzy moi, tak jest, tak jest. Jestem bardzo, bardzo zadowolony z tej płyty. Może się wydać, że jakoś tak, ale naprawdę jestem człowiekiem skromnym, żeby nie było. Nine Inch Nail It. Nine Inch Nail It, tak. Może być? Może być, jak najbardziej. Michał Skórka, i przychodź z kolejnymi rzeczami, informuj, umawiamy się, mam nadzieję już na luty, na to, że to będzie piękny luty. Tak, i że to ja mam nadzieję również. Piękna elektronika. Jeszcze raz, jeżeli mogę, Piotrze, poprosić cię o sekundę, to jeszcze raz zapraszam na polakpotrafi.pl/projekt/skinny2. Mhm. Tam i są fajne rzeczy do zakupu. Proszę artysty słuchać i tak, artyście dosypywać. I wspomagać, dokładnie. I wspomagać, bo o to nam też chodzi. Dzięki. Dziękuję pięknie i pozdrawiam bardzo serdecznie. I miłego słuchania. Nail It teraz. Waiting. Jest jeszcze pewna historia związana z tym utworem, ale zostawimy sobie to, żeby tak nie wszystko jeszcze publikować. Tak o! Nail It, czyli Skinny. Czekamy na płytę, czekamy na Państwa pomoc dla artysty i czekamy na dobre wieści w sprawie albumu, no i na zielone światło, żeby można było grać i więcej, i więcej. Ofensywa za kwadrans północ. Mówiłem o tym, że polska młoda muzyka elektroniką stoi. No nie tylko polska, bo na przykład można powiedzieć polsko-chińska również. Przez kilka dobrych tygodni, o ile nie kilkanaście w ostatnich długich miesiącach, oni się pokazywali tutaj, muzycznie przede wszystkim, ale też udało mi się z duetem Pomponika przeprowadzić wywiad. Tworzą go Piotr Łabanow, czyli reprezentant Polski, reprezentantka Chin Chinke Chang, czyli Łucja, bo takie polskie imię przyjęła. Kiedyś przy okazji premiery utworu Lisz na naszej antenie ona zapowiedziała, między innymi zapowiedziała ten utwór w swoim ojczystym języku. No a tym razem Piotrek trochę więcej opowie o tym, jak to się stało, że duet ten jest tym duetem. Bardzo proszę. Poznaliśmy się z Łucją w pięknym miejscu, w Radziejowicach, w Domu Pracy Twórczej. I tam żeśmy się poznali, no i postanowiliśmy być twórczy i założyliśmy zespół. No ale to jest bardzo ogólne. Teraz tak naprawdę co robiłeś i jak to się stało? Z twojej perspektywy. Czyli jak do tego doszło, że znalazłem się w Radziejowicach? Tam właśnie. Właśnie tam. No moja ścieżka jest taka artystyczno-organizatorska, bym powiedział. Bo skończyłem szkołę muzyczną, mama kazała mi grać na wiolonczeli. Ja chciałem na pianinie, tak jak Łucja. W końcu w związku z tym wylądowałem na gitarze klasycznej. Ale faktycznie jakoś nigdy na tych instrumentach w szkole muzycznej nie mogłem jakby tworzyć własnej muzyki, bo zawsze byłem zajęty ćwiczeniem wprawek. I tak jakoś wyszło, to się potoczyło, że nie poszedłem już na akademię muzyczną. Skończyłem bardziej kierunek taki właśnie porządkujący myśli jak prawo. I od 10 lat działam w fundacjach, tworząc projekt edukacyjny, muzyczny. Edukacyjne i artystyczne. Tutaj też właśnie w okolicy robimy festiwal letni Strefa Ciszy w Łazienkach Królewskich i jako organizacja właśnie fundacja zorganizowała kurs specjalnie dla razem z Akademią w Łodzi dla młodych kompozytorów z Chin. I ja byłem na miejscu, byłem koordynatorem tego właśnie projektu. A ona zobaczyła to w internecie, że coś takiego jest, tak? To znaczy cała grupa właśnie z Syczuańskiego Uniwersytetu przyjechała, także musiałem wyjechać na Okęcie, znaleźć ich tam wszystkich. To było całkiem zabawne. No i ta letnia atmosfera, to piękne miejsce sprawiły, że nasze losy się połączyły. Tak jest, a my dzięki temu wiemy już więcej. I więcej, i więcej. I czekamy na pierwsze oficjalne wydawnictwo tego duetu. Pomponika teraz, Lisz. Bardzo proszę. All the tears are drying in the air. It's such a weird hot summer day. The one you handed me is out of control. Nobody dared to say a word. My last was born from the consciousness far beyond we could realize. They beside you prefer to use a fist, cause it saves time for both of us. Shameless, you say, in the crowded street, everyone pretends not to look. Harmless, you claim, in the sharing moments, since when all the dreams are wrong. Nonsense, you left, none of me shall decide, who or what am I gonna be? Oh, that's a final answer for everything we're gonna argue with. Wish, wish me, that's the way you care in the name of love. Can you imagine all the nights with a broken heart fighting to grow up? And wish me, that's a way of control in the name of discipline. Touch the moon alone, never wake up again. Tomorrow is another try. Thank you. a consciousness far beyond we could realize. Deep inside you prefer to use a fist, cause it saves time for both of us. Shameless, you said, in the crowd street, everyone pretends not to look. Harmless, you claim, in the sharing moment, since when all the dreams are wrong. Nonsense, you laughed, now let me shall decide, who or what am I gonna be? Oh, yeah. That's a final answer for everything we're gonna argue with. Push, push me, that's the way you care. Trzymamy mocno kciuki za to pierwsze oficjalne wydawnictwo Pomponika. Proszę zaglądać na ich profil, chociażby facebookowy, proszę słuchać i proszę wysyłać dobre myśli i dobre słowa, bo to na pewno im się przyda, tak jak zresztą wszystkim młodym artystom od tego jesteśmy. Pomponika Lynch. No i jak będzie coś z tamtej strony słychać, to będzie słychać również przez radio, to obiecuję. Tymczasem jeden krótki fragment, chyba najkrótszy fragment płyty, która dzisiaj miała swoją premierę. Let the devil take away another day. Proszę zwrócić uwagę na to, jak ta płyta jest przepięknie nagrana. Tu chodzi o samą jakość dźwięku, już może nie tyle o same kompozycje i wielkie przeboje, bo tu akurat ich zbyt wielu nie ma, przebojów wielkich, ale jeżeli chodzi o nagranie, no, pychota. Coined Stereophonics, Don't Let the Devil Take Another Day. Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Stelmach, dziękujemy. Jeszcze fragment płyty, która w tym tygodniu obchodziła swoje, wciąż obchodzi swoje 20-lecie. Jutro do tego powrócę. Pa, pa. Autopromocja. To ja, Piotr Adamczyk, dzień dobry. Cześć, tutaj Marcin Marzec, pozdrawiam was gorąco z Rzeszowa. Dzień dobry państwu, Wawrzyniec Kostrzewski, reżyser. Tu Tomasz Mann, pozdrawiam z Wrocławia, zostańcie z nami. Dwa duety typu aktor i reżyser w tę niedzielę po 21:00. Magazyn bardzo kulturalny. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy